Siz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, işte kılavuzlar ve düzeltmeye kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. 2 yıla yakın bir süredir devam eden Kur'an ve İslam programı siz değerli izleyenlerimizin ilgi odağı haline gelmiştir. Her türlü dünyevi meşgalelerinizi bir tarafa bırakarak programımıza gösterdiğiniz bu teveccühe çok teşekkür ediyoruz. Uzun yıllar yaptığı ilmi araştırmalarını, dinimizin tek ve ana kaynağı olan Kur'an'ın çok kolay bir şekilde anlaşılabilir olduğunu, Kur'an üzerine atılan tozlardan, akıl dışı uyduruk rivayetlerden temizlenmesi gerektiğini siz değerli izleyenlerimiz ile paylaşan Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye huzurunuzda teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki bu program tarihe bir nevi kayıt düşmedir. İnanıyoruz ki bu tarihi görev bizler görmesek bile kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü Rabbimiz artık yeni bir kitap indirmeyecektir. Mucizevi içeriği ile bu Kur'an tüm dünya insanlarını karanlıklardan aydınlığa çıkaracaktır. Değerli izleyenlerimiz, Sayın konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi hoş geldiniz diyerek programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum değerli izleyicilerimize. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımızda dinimizin temel direklerinden biri olan hac konusunda sayın konuğumuzdan Kur'an bütünlüğü içinde açıklamalarda bulunmasını rica edeceğiz. Sayın Yılmaz, fıkıh ve ilmihal kitaplarından öğrendiğimiz hac görevinin hangi ritüeller ile ifa edildiğinden başlayarak haccın ne anlama geldiğini açıklayabilir misiniz efendim? Çok teşekkür ediyorum. Programlarımızın başında Allah'ın emri olan birçok ilkenin yozlaştırıldığını, belirli kesim tarafından gaflet değil, ihanet nedeniyle anlamsız, yararsız hale getirildiğini söylemiştik. Bunların içerisinde salat, hikmet vesaire gibi namaz, bunları bahsetmiştik. O sohbetlerimizi yaparken haccın da aynı salat gibi anlamının dışında, Kur'an'daki anlayışın dışında başka bir mecraya çekildiğini, on binlerce liraya mal olan her kişi işi böyle bir mali yönünde, külfetinde olan bir ibadetin insanlara, Müslümanlara, dünya ve ahirette hiç yaramaz bir hale gelmiş bir ritüel haline sokulduğunu kısa kısa değinmiştik. Evet, kısa kısa değinmişti. Evet. İnşallah bu birkaç programımızda da Kur'an'daki haccı, hac ne demek, önemi nedir, nasıl olur, nasıl yapılmalı, bunları yavaş yavaş değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. İnşallah efendim. Bunu peşinden şunu da söyleyeyim, bu paylaşımı şey yaparken burada sınırlı bir vakitte, sınırlı bir şeyle anlatıyoruz. Biz bunu uzun uzun detaylarıyla yazdık. İnternet ortamında paylaşılmakta, oralardan da detaylı olarak izleyicilerimiz tetkik edebilirler. Tabii. Araştırabilirler. Evet. Hac ibadeti de normal olarak İslam dininin temel direklerinden bir tanesidir ve en önemlilerindendir. Biz bunu da zaten İslam'ın temel direkleri kitabımızdaki direklerden bir tanesi, dört direkten bir tanesi olarak niteledik ve o şekilde de bir kitabımızda yer vermiştik. Şöyle anlatayım bunu. Hac tabii evrensel bir ibadet aynı zamanda. O nedenle bunu şey yaparken genel olarak modern bir tanımlama yapıldı. Bakın şimdi bu Kur'an dışı bir tanım olacak ama bu şu andaki herkesin haccı savunurken bu tanım üzerinden gittiğini görüyoruz. Bakın dünyanın çeşitli yerlerinden renk, dil ve ülke ayrımı gözetmeksizin milyonlarca Müslümanı bir araya getiren ve bu Müslümanların tanışıp görüşmelerini, ekonomik açıdan işbirliği yapmalarını, aralarındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesini sağlayan bir ziyaret şeklinde tanımlandı. Orada din şeysini söylemiyorum mesela. Şimdi burada Müslümanları diye tabir ediyor da bak şimdi renk, dil ve ülke ayrımı gözetmeksizin. Evet. İslam'da zaten böyle bir gözetim söz konusu değil bak ama şimdi milyonlarca Müslümanı bir araya getiren ve Müslümanların tanışıp görüşmelerini, ekonomik açıdan işbirliği yapmalarını, aralarındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine sağlayan bir ziyaret. Şimdi şu anda siz de bunlardan birisiniz. Ben de öyle değilim. Tabii. Yani böyle cahili dönemimizden şey yapayım. Şimdi oraya gittiğiniz zaman başka renkten, başka ırktan, renk, başka bir dilden herhangi bir kimseyle tanıştınız mı? Hayır. Evet, yani, bugünkü hacca giden Müslümanlardan, diğer bir ülkeden, diğer bir dilden, diğer bir başka milletten herhangi biriyle tanışanı var mı? Hayır. Onlarla ekonomik açıdan işbirliği yapan var mı? Hiç olmadı öyle bir şey. Hiç olmadı. Şimdi buna bir kongre, konferans, fuar vesaire niteli. Bu da olabilir aslında haşa. Bunu sakıncası yok. Bunu yapan hiç oldu mu? Hiç. Hiç olmadı değil mi yani? Ve oradaki Müslümanlarla bir kardeşlik bağı güçlendiren var mı? Kaçtık. Yoksa aksine oradaki başka Müslümanları gördüğü zaman onlara yok onlar şöyleydi, yok onlar böyleydi falan filan gibi onları aşağılayan bir şeyler söz konusu oldu. Değil mi mesela? Onlar oldu. Şimdi bu modern anlatım da şimdi şöyle haç Kur'an'daki mecrasından çıkınca bunun anlamı nedir ya? Bu niye yapılıyor? Evet. Nasıl yapılıyor falan gibi herkes kendi arasında fikir teatisine geçince böyle bir tabir yapılmaya, böyle bir tanım getirilmeye çalışıldı. Tabir olacak oldu. Bu oradan yani sıkışmadan kaynaklanan bir tanımdır. Zorlama, Kur'an'daki, İslam'daki tanımı falan değil. Şimdi fıkıh ve ilmihal kitaplarına gelince, yani okulda okutuluyor oraya gelince, oradaki de haccın tanımı şöyledir. Yılın belli günlerinde, ki bu kameri aylardan Zilhicce ayıdır biliyorsunuz. Kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye bürünerek Arafat'ta ayakta durmak ve Kabe'yi tavaf etmektir. Bu kutsal yerleri belirli zamanlarda ziyaret eden kimseye de hacı denir. Evet. Gördün mü bak? Şimdi burada Ali'ydi, Veli'ydi falan filan derken işte cebinden 5-10 bin lira gitti, harcadı gitti geldi. Artık hacı Ali oldu, hacı sıfatı Veli oldu değişti. Falan filan ona da hacı denir. Evet. İslam'da böyle bir olay yok yani. Evet. Böyle bir unvan da yok. Böyle bir şey de yok. Yok. Şimdi bu kutsal yerleri belirli zamanlarda ziyaret eden kimseye hacı denir. Bunu öğrenmiş olduk. Şimdi bu tanımda gelince Kur'an'daki haçın dışında başka bir şey daha ritüel yaratılmış oldu. Ritüel. Ritüel. Yine yat kalk, dön sağa dön, sola dön, orada dön. Böyle anlamı ne? Niye dönülür? Onu bilmeden etmeden anlamsız. Birisinin yaptığını ettiğini tekrarlanan taklit. Böyle bir taklit, artistik hareketler söz konusu oldu. Bu tanımlar böyle icat edilince, böyle bir heykel yapılınca, şimdi bunun arkasından da şimdi hacca sınıflamalar da yapılması lazım. Bir çeşitlemek lazım. Şimdi haccı ifrat diye umresiz yapılan hacca hacci ifrat denildiği bir hac türü. Türü çıkmış ayrıca. Hacci temettu. Temettu. Hac mevsiminde ayrı ayrı ihramla hem hac hem de umre yapmak. Evet. Yapılacak olursa buna hacci temettu. Evet. Dendi. Bir de hacci kıran vardır ki hac mevsiminde tek ihram ile hac hem de umre ibadetini yapmak. İhram değiştirmedi. Böyle üç evet. tane hac tipi icat edildi. Hacci ifrat, hacci temettu, hacci kıran. Bunlar fıkıh ve ilmuhal kitaplarında detaylı, allı, pullu, köpürtülmüş, köpürtülmüş, gereken şeye kadar götürülmüş. Evet. Bunlar yapıldı. Sonradan da bu sınıflamalardan sonra hac hakkında ihrama girmek, bakın ihrama girmek, ben ihram, bu programda ihram ne demek anlatacağız ama tabii, öyle elbise falan demek değil yani. İhrama girmek, ziyaret tavafı yapmak, Arafat'ta vakfeye durmak şeklinde üç tane farz. Onlar farz olması gereken farz şeyler diye. Farz icat şeyler. Edildi. Evet. Bunun ötesinde sahi yapmak. Bak sahi üzerinde de duracağız. Yani Safa ile Merve arasında koşmak. İhrama mikat denilen yerlerde girmek. Güneş batıncaya kadar Arafat'tan ayrılmamak. Müzdelife'de vakfeye durmak. Mina'da üç gün şeytan taşlamak. Tıraş olmamak veya saç kısaltmamak. Veda tavafı veyahut da tavaf-ı sader yapmak şeklinde. Yedi tane de vacip. Vacip olarak bunlar konulmuş. Buna. Evet. Bunları da tabii haç konusu biraz aynı salat namaz konuları gibi evet. zihinlerde biraz şeye sebep olacak da evet, onun için önce kendi anlayışlarındaki haççı kimin lazım. İcat ettiği kimin ne yaptığı bilinmeyen haççı bir anlatalım ondan sonra da gerçek haççı anlatacağız. İnşallah efendim. Şimdi bunun ötesinde kim haç yapar? Haç yapmak için de bakın şimdi Müslümana akıllı, ergin, hür ve hac etmeye gücünün yeter olması gibi şartlar öngörüldü. Evet. Evet. Sonuç olarak görüldüğü gibi farzlı, vacipli, şekilli bir haçlar icat edildi. Müslümanlar da bunu işte belirli bir dönemlerde, mevsimde gidiyorlar. Bu tip şeyleri yapıp, bu ritüelleri yapıp dönüyorlar. Dönünce de hacı oluyorlar. Hacı oluyorlar. Legapları hacı oluyor. Ticarethanelerinde evet. şurada burada. Bu hacılığı da milleti sömürmede ikinci bir güven malzemesi olarak. Evet. Bir de sakalda kollar. Şimdi öyle evet. hani bazı arkadaşların tabiriyle ona kıl tuzak. Yani örümcek ağı tarzında evet. şeyler yapılıyor ki bunu da hak ettirdikleri için tabii. dönüyor. Onda öyle bir şey tabii, yapıyor. Tabii. Şimdi bu haç şeyi, bu yozlaşmasının sebebi diğer dinlerde de böyle haç tipi Hı. ziyaretlerin, ritüellerin varlığı. Şimdi şöyle bir şey var. Hani Musa peygamber İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp da İslam tevhid öğreteceğim diye şey yaparken hani o Samiri ile şey yaptıkları zaman hani puta tapan bir kavimin oradan geçerlerken evet. onlar da böyle biz bir soyut Allah kavramını şey yapmıyoruz. Bizim de böyle somut put var bir Allah'ımız olsun falan filan. Göreceğimiz bir Allah olsun. Öyle dedikleri gibi. İşte bu zaman bu süreç içerisinde de Müslümanları ifade edenler böyle dinlerini, İslam dinini yozlaştırmaya gayret edenler. Geçmişte işte falan millette, Hristiyanlarda, yok Yahudilerde, yok efendim Budistlerde de bu tip şeyler var. Onların şekline doğru bir örnekleme yapmak suretiyle onları örnek alarak bunu yozlaştırdılar. Şimdi tarihi şeye veyahut da dinler tarihine biraz baktığımız zaman, mesela Budizm'de Kapila Vusta, Bodhgaya, Benaras, Kusinagara, Parinivana gibi mekanlar haç yerleri. Hmm. Ayrıca İslam öncesine ait Suriye'de, yani İslam öncesinde de ait eski dinlerde de, mesela Asterte, Mısır'da Karnak, Yunanistan'da Delfi gibi haç yerleri var. Evet. Hatta Kabe dışında da Müslümanın ziyaret ettiği türbe gibi küçük çaplı haç ziyaret yerleri de mevcut. Şimdi biliyorsunuz. Evet. haç yapmak için falan yere gitmek önce, lazım değil. Falan türbeyi ziyaret ettiği tabii. zaman filan. İlk önce buralar onlar. Onu yapıyorsunuz tabii. falan. Yine Hristiyanlar da mesela Kudüs ziyareti. Kudüs. Onlarla ilgili bir haç saymışlar. Daha sonra bunu daha geliştirdiler. Mesela Türkiye'deki Meryem Ana. Evet, Meryem Efes. Efes yani, harabelerini. Böyle birçok mekanı da onlar haç ziyaretleri, bunun adına da haç dediler. Evet. Bu tip şeyler hep oluştu. Ama İslam dini böyle hani anlamsız, ruhsuz, cansız ritüellerle İslam'ın işi yok. İslam dinamik, evet. Canlı, hareket. Yapılan her iş, ibadet, hani hikmet-i bala diyorduk Kur'an'daki var olan şeyleri, Allah'ın ifadesi. Hikmet-i bala en zirvedeki kanun, düstur, yararlı kanunlar demek. Allah'ın koyduğu her şey hem dünyada hem ahirette insanlığın yararına olan şeyler. Öyle olması gerekir. Evet. Tabii ki. De, şimdi böyle şey yapınca madem öyle şu anda basit bir şey yapayım bunu daha incelikten sonra daha detaylı şey yapacağım. Şu anda milyonlarca insan her sene oraya toplanıyor, dağılıyor. Evet. Yani hac oluyor, onların tabiriyle hac oluyor. Bu yaptıkları işin belirli ticaret yani tüketim ekonomisine katkısının ötesinde insanlığın bugününe, insanlığın yararına hiç faydası oluyor mu, olmuyor mu? Yani eğer ki hacca giderek ben falanla görüştüm, falana tanıştım, haçta şunu öğrendim, geldim deyip din adına tek bir satırlık bir şey öğrenen varsa lütfen bize bunu bildirsin. Evet. Ben kendim bak, müşahede ediyorum. Tamam. Öyle bir şey olmadı şimdi yani. Aynı şeyler hep yaşadık. Yani. Yani. Şimdi kendilerimiz de aynı. Biz bu şeylere bataklığa tabii. Batmış çıkmış evet, insanlarız. Evet, tabii ki. Açıkça söylüyorum öyle. Yani. Anlatabilir miyim? Evet. Ben şahsen yani şimdi şey değil, 26 yaşında daha saçlarıma ak düşmeden ben hacca gittim. Havaalanında bak havaalanında polis beni tuttu saçlarımda. Sen nereye gidiyorsun? Ya hacca gidiyorum diyorum da adam inanmıyor. Ben de kaçak içeri giren çünkü hep yaşlılar gidiyor ya. Tamam tabii hac o zaman hani dedik ya bir de ham artık işi bitmiş, pili bitmiş insanların hani evet. Şey eskiden hele hele öyleydi yani. Tabii. Gençlerin gitmesi pek şey değildi. Evet. Şimdi öyleyse yavaş yavaş haç nedir? Ona gelelim. Kur'an'daki haç nedir? Evet. Onlara yavaş yavaş girelim. İnşallah. Şimdi haç sözcüğü biz haç diyoruz da C'si iki tanedir onun. H-C-C. Yani evet. Haç diye iki tane C ile yazılır. Tek C'li değildir. Ç'li hiç değildir. Tabii. Yani onu da şey haç yapalım. Deyince. Haç deyince hani İstavruz dedikleri artı işareti tarzındaki şey. Onun için haç sözcüğü iki C ile yazılır orijinalde. Ama galat olarak şimdi Türkçemizde telaffuzu zor olduğundan tek C ile söylüyoruz. Evet. Evet. Bu sözcüğün orijinal anlamı kastetmek demektir. Kastetmek. Mastar hali kastetmek demektir. Şimdi bunu ta ilk icat edildiği zaman birisi birini kastedip kafasına koyup ziyaret etmek istediği zaman hacca ile inat edermiş. Yani mutlaka. İslam öncesi. O beni kastederek bana geldi diye şey yapmış. Şimdi bunu işte filan kişi bizi kastederek bize ayak bastı anlamında kullanmışlar. Bunu biraz daha incelediğimiz zaman inceleyen dil bilimcileri bunu kanıtla galip gelmek, bir yere defalarca gitmek olarak açıklamışlar. Şimdi bu açıklamalardan dil bilgisi yani dinin bu dilin bu yaratılış şeyini tam tetkik ettiğimiz zaman etimolojik olarak fiil olarak bir şeyi kafaya koymak ve onu yapmak. Evet. Özeti bu. Bir şeyi kafaya koyacaksın, tamam. Planlayacaksın, azimle de gidip o işi yapacaksın. Burada aklıma şey geldi, bu cihat kelimesini açıklarken de cehd demiştiniz. O da kafaya koyup bir yere varmayı hedeflemek. Şimdi evet, ona benziyor değil mi? En zorunlu oradaki o bütün gücü orada kullanmak, orada güç kullanmak. Güç kullanmak gücü oradaki. Sonuna kadar kullanmaktı. Orada güç kullanmaktı, cehdin anlamı. Sırtındaki yükü zor şartlarda da olsa menzili maksuda götürüleceği yere hedefe ulaştırmak anlamında. İyi oldu burada. Evet, onu da böyle evet. Burada bahsedeyim. Onu şey yapalım. Şimdi bunu şey yapacak olursak, din literatürüne getirecek olursak, şimdi sözcüğün ayetlerdeki beyt, Kabe, Harem-i Şerif gibi, Beytül Haram gibi anlamları şey yapınca, biz bunu şöyle anlayacağız. Bak Müslümanlar olarak bu sözcüğün genel olarak genelden özele geldiği zaman Beytullah'ı Beytullah Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi. Bunun üçü de aynı. Aynı bak, anlamda. Şimdi bunu biraz ötede açacağım. Evet. Şimdi bugünkü hani Arabistan'da Kabe'nin, Mekke'nin ortasındaki o yerin dediğim gibi 3 tane adı var. Kabe, Beytullah. Kabe, Mescid-i Haram. Beytullah, Mescid-i Haram. Evet. Aynı yerin 3 tane adı var. Kur'an'da bu 3 adıyla da yer alır. He, üçü de aynı. Üçü de aynıdır, aynı yerdir. Öyleyse bunun tanımı orayı, Beytullah'ı, Mescid-i Haram'ı kafaya koyup oraya gitmektir. Tamam. Oraya gitmek. Ha, öz anlamı budur. Tamam mı? Kelimesinin master olur. Evet, evet. Oradan kalkarak. Şimdi o zaman burada çok önemli olan bir nokta var. Orayı durup dururken evet. Neden Beytullah'ı Allah'ın evi diyoruz? O Allah'ın evi ne demek? Allah'ın evi mi olur yani? Tabii, ama doğru, bunu da anlayacak. Allah'ın evi diyoruz. Onun, ama Kur'an'da beyti diyor. Benim evet. evim diyor Allah. Tamam mı? Diyor. Öyle dediğine göre bunu açacağız. Bir manası ne var. Demek? Onu da açacağız. Tabii. Bu bir. Mescid-i Haram dediğimiz zaman dokunulmaz mescid. Anlamında. Anlamında. Dokunulmaz okul. Özerk okul. Özerk. Öyle onu anlatayım. Kabe de Sürçteki küp demek. Hani geometrideki öyle küp mi? Şeyi var yani ya. Küp anlamında. Küp yani. Evet. Oradan gelir. Yani Türkçe'de hatta bunun bir şey anlamı var. Onu söyleyeyim sana. Eskiden mesela geometride küp denmez. Hı. Ne denirdi? Küp. Ben küp biliyorum. Başka. Şöyle bir şey daha size. Bak buradan bir başka şeyi hatırlatacağım. Özellikle inşaatçılar kum, çakıl falan filan bunu ölçerken beton atacakları zaman bir sözcük kullanırlar. Beton atımları kalıplar. Hayır. Malzemeye, kum, çakıl, çimento malzemesine derler ki bu inşaatta şu kadar kum kullandık. Evet. Nedir o? Mikap. Mikap derler. Ha, mikap. Ha, mikap doğru. Ha, mikap. Mikap işte bu Kabe'den gelir. Oradan bak. Mikap. Kabe'nin den gelen. Mikap duydum, şimdi hatırladım. Şu bak, kadar metreküp şey kullandık demezler. Yani kaç mikap derler. Yani o senin kamyon kaç mikap kum alır, kaç böyle şeyler mikap kullanır. Bu küp Kabe işte bu sözcük. Türkçe'de geçmiş o şekilde. Tabii Türkçe'de geldi kullanılan bir sözcük. Yakın zamana kadar geometrideki küp de mikap olarak geçiyordu. Tamam. Onu da burada şey yapayım. Şimdi neden orası kastedilmesi gerekiyor? Evet, niçin orayı kastediyoruz? Bunu Kur'an'ımızda burada arz edeceğim. Değerli okurlarımız, izleyicilerimiz de tetkik edecekler. Önce Bakara suresinin 148 ila 152. ayetlerini evet. okuyacaklar. Uzunca evet. bir pasajdır bu. Evet. Şimdi orada 148 ila 152. ayetler. Evet, Bakara. Bu ayetleri inceledikleri zaman ben metnini okumayacağım burada programı şey yapacağım diye. Özetini o ayetlerden aldığımız neticeleri burada söyleyeceğim. Bu ayetlerde Mescid-i Haram tarafının kıble edinilmesi emredilmiş. Evet. Bakın burada Mescid-i Haram tarafının Mescid-i Haram'ın değil. Bakın şimdi. Cenab-ı Hak ayette şatr mescidil haramdır. Evet. Sözcüğü vardır. Şatır taraf demek. Yön evet. demek. O tarafın kıble edinilmesini, hedef seçilmesini ister. Taraf. Burada anlatacağım şey şudur. Buradaki kıble, hedef Kabe'nin kendisi değildir. Onun tarafıdır. Şimdi çok önemli bir şey. Bunun altı bir çizilecek. Bak, bu İleride şekilde. Ben bunu açacağım. Hep şatral mescidil haram denir. Bir de burada değerli izleyicilerimize şu bilgiyi vereceğim. Bu bahsettiğim Bakara 148 ila 152. ayetlerde evet. hepsinde yüzünü çevir ifadesinin önüne mealciler tefsircilerin birçoğu tarafından haince, şerefsizce namazda diye ilave yapılmıştır. Evet. Bunu kontrol etsinler. Kur'an'da öyle bir kelime yok. Kur'an'a ilave yaptılar. Kur'an'ı bozdular. Milleti işte böyle çığırdan çıkardılar. Maalesef. Bunu bilsinler. Maalesef. O ekleniyor. Ve okudukları zaman ellerine bir Türkçe meal alıp okudukları zaman o açılmış parantezlerin hepsini silsinler. Evet. Ve Kur'an'larını doğru dürüst anlasınlar. Evet. Kur'an'da öyle parantez ilaveler yoktur. Evet. Onu Allah'tan olduğunu sanmasınlar. Evet. Sanki onu Allah unutmuş da onlar tamamlamış gibi peşin oluyor. Peşin söylüyorum. Evet. Onu tutacaklar. namaza dönüştürecekler. Evet. Anlatabildim mi? Namazda işte efendim nerede olsan yönünü dönüştürün. O taraf kıble, o namazı oraya doğru düşürün. Evet. Halbuki bu ayetlerin devamında doğuda, batıda, güneyde, kusurda hepsi Allah'ındır. Öyle diyor arkasından da onu kaba karışıyor. Bu Kur'an'la çelişim bir olay. Değil mi? Hem doğu hem batı Allah'ın yolu Allah orada olacak. Değil ki. Allah onun şeyini oraya doğru döneceksin. Ama neden oraya doğru döneceksin? Hı. Bakın. Amaç ne? Burada şey yapacağız. Orada şimdi biraz sonra göreceğiz. Tamam. Ben yavaş bu ifadeyi yaptıktan onu. Sonra yani meallerde, tefsirlerde işlenen cinayetlere de değindikten sonra devam ediyorum şimdi. Evet. Şimdi bu ayetlerde, bu Bakara 142, bu konu ettiğim ayetlerde. Bakın, insanlardan sizin aleyhinizde bir delil olmaması için niçin dönecekmişiz oraya? Bir delil olmaması için. Yani aleyhinize. Herkesten güçlü olmanız, kimsenin sizi ezmemesi için döneceksiniz. Şimdi millet Kabe'ye doğru, Haram-ı Şerif'e doğru niye dönecekmiş? Ezilmemek için. Herkesten güçlü olması için, kimsenin sizi ezmemesi için, kafir, cıfıt, Müslümanı ezmesin, kimseyi ezdirmeyelim diye oraya dönecekmişiz. Bu ayetlerde bu dönür. Birlik, beraberlik. Peki namazda oraya döndüğümüz zaman bizi ezemezler mi? Eziyorlar. He? Güçlü mü oluruz? Güç mü kazanırız? Kazandık mı şimdiye kadar? Hiç ilgisi yok yani. Hiç alakası yok. Bakın. Bu ayetlerde iyi öğreneceğiz. Oraya Cenab-ı Hakk'ın bizi döndürmesinin sebebi bizi herkesten daha güçlü yapmak, kimseye Müslümanı ezdirmemek. Evet. Şerifli bir döndürmenin hayat sebebi, oraya doğru dönmenin sebebi bu. Peki. Evet. İki. Yine bu ayetlerden aldığımız. Benim size içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediğiniz şeyleri öğreten bir elçi göndermemiz gibi evet. Size olan nimetimi tamamlamam için diyor. Yani Allah'ın dininin yayılması nedeniyle tüm insanların kitaptan, hikmetten yararlanmaları ve bilgisizlikten kurtulmaları için. Yani Allah bizi oraya döndürtüyor ki, anladın mı? Evet. Herkes bilgin olsun, herkes bilge olsun, herkes bilgisizlikten kurtulsun. Bütün şeyi bu. Yani oraya dönen adamlar böyle olacakmış. Hmm. Peki şu anda namaz kılarken o tarafa dönen adamların hepsi döndükleri için bilgin mi haline geliyorlar? Allah onların beynine bilgi mi dolduruveriyor? Tamam mı? Yok. Evet. Bilgisizlikten kurtuluyorlar mı? Öyle bir işlem var mı? Yok. Netice öyle bir şey yok. Öyleyse bu demek ki milletin yaptığı değilmiş bu. Bu ayetleri iyi anlayacağız. Üçüncüsü, doğru yolu bulabilmeniz için, yani kurtuluşa erebilmeniz için. Evet. Yani biz oraya dönersek, o doğru yöne yol. Doğru dönersek kurtulacakmışız. Evet. Allah bizi onun için orada fevelli ve şeke şatral mescidil haram, fevelli vücveki şatral ifadeleri var. Hı. Peki, bunlar ne o zaman arkadaş? Evet. Tamam mı? Efendim, namazda durmaların evet. Bunun herhangi bir şeyle bir alakası yok. Namaz tamam mı? İrtibatı öyleyse, burada şey yapılan başka bir şey. Tamam mı? Evet. Burada döndürmenin amacı başka bir şey. O amacı bu ikinci yarıda da şey yapalım. İyi şey yapacağız. Evet. İkinci yarıda amacı vermek isterseniz efendim. Bir kısa ara vermemiz gerekecek. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte izleyen izleyenlerimiz. Değerli araştırmacı Hak Yılmaz Beyefendi, hac konusunda çok önemli açıklamalarda bulunuyor. bizim bildiğimiz ritüeller dışında, tatbik ettiğimiz ritüellerin dışında Rabbimizin Bakara suresinin 148 ve 152. ayetlerinde gizlenmiş bulunan, üzeri örtülmüş bulunan anlamları açıyor. Bu amacı açıklayacaktınız efendim. Lütfen evet. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Öyleyse iyi dikkat edecek olursak Cenab-ı Hakk'ın bizim o tarafa döndürmesi fiziki olarak, normal olarak doğadaki var olan mescidin binasına, şeyine değil. Fiziki olarak orada bizi bir başka şeye döndürtmek istiyor. Tarafa bize diyor. Başka bir şey vermek istiyor. Nedir o? Dedik ya, nedir o? Evet. Yine herkes not etsin. Onun ne olduğu, Bakara suresinin 125, Ali İmran suresinin 96-97, Maide suresinin 97. ayetlerinde de bunların ne olduğu anlaşılır. Amaç burada. Onun ne olduğunu da Cenab-ı Hak bu ayetlerde bildirdi. Evet. Orada. Bakara 125'te okuyacağım bu metinleri. Ve biz bir zaman bu beyti, yani Kabe'yi öyle diyelim, insanlar için bir sevap kazanma, dönüş yeri ve bir güven yeri yapmıştık. Şimdi dikkat edelim parantez cümleye. Siz de İbrahim'in görev yaptığı yerden bir salat, bir musalla edinin diyor. Musalla, evet. Evet. Ve biz İbrahim ile İsmail'e beyt mi, evi mi, Allah evimi, bak benim evim diyor. Benim oraya. Evim diyor. Ha. Dolaşanlar, ibadete kapananlar ve boyun eğip teslimiyet gösterenler, Allah'ı birleyenler için tertemiz tutun diye ahit verdi. Bu ayeti iyi okuyacağız. Ben buradan çıkan hükümleri biraz sonra maddeleyeceğim. Açılması lazım, evet. Ali İmran 96-97. Şüphesiz insanlar için bereketli ve alemlere yol gösterme olarak konulan ilk ev Mekke'dekidir. Evet, orada yeri belirtilmiş. Evet. Onda apaçık alametler, göstergeler, İbrahim'in görev yaptığı yer vardır. Ve oraya kim girerse güvende olmuştur. Ve yoluna gücü yeten herkesin beyti, yani ilahiyat eğitim merkezini kastetmesi, haç etmesi, ilahiyat eğitim için gitmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Hakkı, Allah'ın hakkı. Bak şimdi, ben hakkıdır şimdi. Bak, kim de gerçeği örtbas ederse bilsin ki şüphesiz Allah bütün alemlerden zengindir. 97 Maide. Allah Kabe'yi, bak burada demin beyti diyordu ya, işte burada Kabe burada diyor. Kabe'yi diyor. O beyti haramı, haram ayı, haç yapanlara yiyecek olarak hayvan hediye etmeyi ve gerdanlıkları, haç yapanların yemesi için gönderilen hayvanlara konulan işaretleri insanlar için bir ayağa kalkış, silkiniş, kendilerini kurtarış yaptı. Bu Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir. Sizin de bilmeniz evet. içindir. Şimdi evet. bu üç grup evet. ayeti birleştirdiğimiz zaman bakın karşımıza ne çıkıyor. Evet. Bu üç ayet grubundan. Bak Mescid-i Haram veya Beytullah veya Kabe. Üçü de aynı dedik bunun şey. İnsanlar için, bak insanlar için. Tüm insanlar için. Bir insan için değil. Bir tek insan değil. Yeryüzünde hazırlanan evdir, okuldur. İnsanlar için topluca eğitim, öğretim, bilgi, bilgelik öğrenecek ilk yapılan ev orasıdır. Ayrım ilk yok burada. Orasıdır. İnsanlar diyor burada. Evet. Orada evet. İbrahim peygamberin makamı, yani ayaklandığı, zalimlere karşı kıyam ettiği, mücadele ettiği yer vardır. Evet. Onun ayak izleri var. Yoksa Kabe'yi yaparken ayağına bastığı taş değil yani bak. Evet, evet. Orada herkes güvende, dokunulmaz, hür olmalıdır. Orada baskı ve zulüm olmamalıdır. Orada hikmetler, kanun, düstur, bunları biliyorsun. Yürürlüğe sokulmalı. Herkes bilmediğini öğrenmelidir. Orası, orada dolaşanlara, akiflere, kaimlere, rükû edenlere, secde edenlere tertemiz tutulmalı. Müslümanlar İbrahim makamından bir musalla, salatın ikam edildiği yer edinmeli. Gidip gelmeye imkan bulanlar, insanlar bak, İnsanlar. Müslümanlar değil. Tabii. Bulanlar da oraya gidip gelmelidir. Tüm insanları şimdi, ifade ediyor. Şimdi buralarda baktığımız zaman şunu görüyoruz. Evet. Allah'ın Müslümanlara hani o 94. Ali İmran suresindeki velillahi alennâsı hıçrul beyti men istetâ ileyhi sebîlâ. Orada der ki gidip gelmeye gücü olan her insanlara Allah'ın hakkıdır oraya hac etmek diyor. Her insan bunu yapmalıdır diyor. Evet. Bakın tekrar altını çizeceğim. Müslüman biraz. Demiyor. Müslüman demiyor. Evet. Hac Müslümanların ibadeti değildir. Tabii hac ki. İnsanlığın ibadetidir. Bitti. Bakın bunu öyle bir şey yapacağız. Evet. Biraz sonra onlara değince. Müslümanlardan başkası tamam. Sokmuyorlar oraya. Biz ona sonradan geleceğiz de. Evet. Tamam, onlara da geleceğim. Allah'ım ya. Tamam mı? Evet. Hac insanlığın ibadetidir. İnsanlığın, Müslümanların değil. Evet. Evet. Bunu bütün şeylerde göreceğiz. Evet. Evet. Demek ki Cenab-ı Hak bu ayetlere baktığımız ve bu beyanları kendi Cenab-ı Hakk'ın bize açıklamalarından öğrendiğimizde göre orada kesinlikle öğrenilecek oranın Kabe'nin oku. Yapısını görmek, orada taşını toprağını öpmek vesaire gibi bir işlem değil. Oranın fiziki yapısıyla ilgili değil. Değil tabii. Bizi oraya yönlendiren taraf dediği oranın işlevi. Fonksiyonu. Oranın fonksiyonu. Bizi oraya yönlendiriyor Allah. Evet. Cenab-ı Hak nerede olursanız olun o tarafa. Hemen o tarafa yani o Kabe'nin, Beytül Haram'ın, Beytullah'ın, Harem-i Şerif'in işlevi, fonksiyonun neyse siz de hemen onu oluşturun. O hemen onu her ortamda hemen orada oluşturun. Onu oluşturun. Evet onu oluştur. İlk iş. Bakın konuşalım. Nerede olursanız bu ayetlerde nerede öyle. Hemen bunu oluşturacaksın diyor. Hemen. Yani orada oluşturulacak diye değil. Hayır orada oluşturan yükseği olacak. O yüksek ayrı. Orada ayrı. Makam İbrahim var diyorduk ya yani. Evet. Tamam orada İbrahim'in ayak izi var. Bunu ben daha önce izah ettiydim bir başka programda. Evet. Evet. Öyleyse haccın amacı özetleyecek olursam orada özerk olarak okullar açılacak. Evet. Tüm tabii bilimlerin tümü ki hepsi dini bilgidir bunun açılmalı ve okullarda ilahiyatı, tevhidi öğreten öğretmenler, buna rükû edenler diyordu ya, onun nitelikler bunlar ve öğrenciler. Öğrenciler ikna olacak, seyde edecek insanlar. İkna olacak insanlardır, onlar gözetilmeli. Salatın ikamesi için sosyal destek kurumları kurulmalı, gerekli askeri güç ve organizasyon kurularak düşmanlardan üstün olunmalıdır. Bu alanda da iyi eğitimciler, askeri subaylar yetiştirilmelidir. Her haccın alanda. Amacı bu. Sosyal hayatın her yönünü ilgilendiren bir evet, şey. Evet, haccın amacı bu. Evet. Bu tespitlere göre bakın. Evet. Kabe'nin bir yüksek ilahiyat okulu olduğundan hareketle evet, hac sözcüğünün isim olarak anlamı şimdi bu ayetlere göre hacca tanımı yapıyorum bak. Kur'an'a göre evet. Bu ayetlerden anladığımıza göre haccın tanımını veriyorum şimdi. Fıkıh kitaplarındaki o entelektüelin tanımları falan değil. Kur'an'dan toparlanan bu ayetlerden özetle yapılan tanım şu. Kabe yani Haram-ı Şerif'te öyle de diyebiliriz Beytullah'a yüksek ilahiyat öğretim ve eğitimini kafaya koyup oraya gitme. Orada İbrahimi eğitim ve öğretimle İbrahimleşme bir kurmay tevhid eri olmaya gitme demektir. Kurmay ehil olacaksın. Evet. Haccın amacı bu. Tamam. Evet. Ve hac budur işte. Kasıtlı ya. Yüksek bir bunu ilahi kafaya kurmay eğitim alacaksın. Kurmay eğitim. Aynı İbrahim peygamber gibi olabilmek bir Müslüman kendini o netliğe ulaştırabilir. Peygamberlik rütbesi değil. İbrahim taşı özellikleri taşıyabilmek amacına anlatabilir mi? Yöneltebilmek için oraya gitme. Hac evet, bu işte. Haccın şeyi bu. Kur'an'daki bizim tarifi. Hac sözcüğünün anlamında ve Kabe'nin Kur'an ile belirlenmiş işlevlerine dayanarak yaptığımız evet. Tanım işte budur. Hiç ekleme çıkarma yapmaya gerek hiç yok. Böyle Kur'an'dan bir şey bu çıkıyor evet. Sonuç. Değil mi efendim? Evet. Şimdi mesele bu. Evet. Haccın tanımını şey yaptık. İbrahimleşmeyi kafaya koyup oraya gitme. Gitmek. Şimdi burada bunun detayları gelecek. Tamam. Bunun ayrıntıları var. Ayrıntılarına da gireceğiz. Buyurun. Öyleyse Kabe'nin tarihi. Tabii Kabe ne zaman yapıldı? Oradan başlayalım. Ona hani ne diyoruz? Mescid-i Haram diyoruz. Mescid-i Haram, Beytullah. Beytullah diyoruz. Bunu tarih kitaplarında çok şurada yapıldı, şöyle tamir oldu falan filan diye bunun tanımları var. Var. Önce tekrar ediyorum. Kabe ne demekti? Küp yapı demek. Küp yapı. Yani şey, hacim olarak. Orada gördüğünüz gibi zaten bir küp şey. Eskiden içi put doluymuş. Şimdi bomboşmuş. Evet. Ben öyle gittim çevresinde ama böyle içeri zaten falan, sadece emir girebiliyor. Şey, o da, orada bir iş yapıyor falan. Eskiden diğer kabilelerin işte tapu senetleri varmış. Ona hani vesaire falan gibi. Arşiv vesaire üstünü gibi şeyler. Üstünü örtüyorlar zaten. Örtüyle. Tamam. Şimdi bunu değişik zamanlarda, değişik şeylerde yapılmış küpvari bir yapı. Tamam. Kimisi Adem'in evi der, kimisi bilmem şu der, bu da buna hep palavra şeyler. Bizim bildiğimiz orası ilk neydi? Okul. Şimdi bu okul, şimdi onu biraz sonra nasıl oldu, nasıl şey yapılacak, onlara bunu değineceğiz. Tabii yıkılmış, yapılmış, tamir olmuş. Şimdi ben onu Ahbar-ı Mekke'de okudum. Değişik şeyler. Hatta şeyde onun detayı var. Hatta biraz da şeyde değindim herhalde. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa şu Miraç konusunu şey yaparken bahsindi, onun evet tanımlarını verdim. O yazılarımızda da Ahbar-ı Mekke'den alınmış atıfta bulunmuşsunuz. Onlar bilgiler evet de vardı. Şimdi biz buraya bakacak olursak, Kabe, Mescid-i Haram Allah'ın evidir. Allah Beytiye diyor. Benim evim diyor. Biz, Allah benim evim derse biz de karşısından oranın Beytullah olduğunu söyleyeceğiz. Allah ev olduğunu. Tamam. Ne demek bu? Allah bu kendine izafe etmekle bu evin şerefine, bu evin değerine ifade ediyor. Tamam mı? Allah'a izafe edilen şeyler, bütün olaylar nerede Allah'a bir şey izafe ediliyorsa, o Allah'ın değildir. O kamunundur. Kamunundur. Evet. Bunun anlamı şudur. Allah benim dediyse oraya, anlatabilir miyim? Evet. Orası hiçbir zaman için ne bir kişinindir, ne bir kabilenindir, ne de bir devletindir. Kabe insanlığındır. Bunu örnek olarak şey de verebilir miyiz? Salih Aleyhisselam'ın devesine de nekatullah. Tabii işte Allah'ın devesi. Tabii işte. Aynı, Allah'ın devesi mi olur daha mesela? Çok buna örnekler aynı getirir. Kamu aynı şeysi şey oluyor. Onun kamunundur. Değil mi? Bir şey Allah'a izafe edildiği zaman dünyada o kamunun demektir. Kamunundur. Kamunun demektir. Tamam. Kamunun demektir. Evet, orada nekatullah Allah'ın devesi de aynı neydi? Allah'ın toplum için, kamu için öngördüğü gelir kaynakları. Bitti, bu kadar. Bitti. Açık. Bitti. Evet. Onun anlamı da buydu. Tabii ki. Burada da Allah'a izafe edilen şeylerin hepsi, anladın mı? Kamuya ait şeyler demektir. Çok güzel. Onun için orası mescitler, sadece orası bir değil yani şimdi şey yapacağız. Bütün mescitler Allah'ındır. Bunu hepsi dememize yani lüzum yok değil mi? Tabii. Şimdi şöyle mesela Cin suresinin 13. ayetinde ne der Cenab-ı Hak? Ve şüphesiz ki mescitler kuşkusuz Allah içindir. Allah içindir. Yani evet, mescit okullar demekti. Yani, öyle değil mi? Tabii okul anlamında. Okul anlamında ikna edilen yer demekti. Kafadaki problemlerin çözüldüğü yer. Yer demekti. Evet. Öyleyse bütün dünyanın mescitleri Allah'ındır. Evet. Onun için dünyada başta Kabe, Haram-ı Şerif olmak üzere hiçbir yer dediğim gibi ne bir kişinindir, evet, ne bir kabilenindir, ne bir ülkenindir. Öyleyse evet, şu anda Mekke'deki Mescid-i Haram kimindir? Suudi Arabistan'ın. Şu anda. İnsanlığındır kardeşim, insanlığındır. Şu andaki yani deyince tamam, insanlığındır. İnsanın yani olması gerekiyor. Onun için olması gereken şu anda dünyada oraya gitmek için vize alacaktım, bilmem ne yapacaktım falan filan gibi de şey olmaz. Hatta tuhafınıza gidecek. Ya. Yeni aklıma geldi bir şey. Çok tuhaftır yani. Fıkıh kitaplarında seferilik bölümü vardır. Hani namazı seferi, kısaltırlar. Tabii, bilirsiniz değil mi? Yani 90 kilometrelik yola gidildiği giderken, zaman 4 rekatların 2 rekata kılınması. Evet, evet. Müslümanlar Türkiye'den çıksa, Bulgaristan'dan, İran'dan, Irak'tan, diyelim ki Fas'tan, şuradan, dünyanın neresinden çıkarsa çıksın, yol boyunda seferi sayılır. Bilir misiniz? Oluyor, tabii. Doğru değil mi? Doğru. Seferi sayılır. Tamam. Nereye giderse, işte 15 günlük bir süre şeyinde seferi şey var. Ama bakın, şimdi bu noktaya iyi dikkat edin. Hacca giden adam bu seferi şeyinde Kabe'ye vardığı zaman seferi olmaz. Evi değil. Tamam. Orada seferi olmaz. Yani 10 günde hacca 10'da gidecek olsa falan orada seferi üç olmaz. Günde kalsa. Yani 3 günde kalsa, 5 günde kalsa yani orada seferi olmaz. Bilir mi? Fıkıh kitaplarında vardır bu. Fıkıh kitaplarında bu şekilde. Niye biliyor musun? Evet. Orada yazarlar. Çünkü Kabe o adamın kendi evidir de ondan. Yani bu adam buradaki evinden çıktı, orada evine gitti. Orası i̇ncelik, Allah'ın evi. İncelik burada. Ha, incelik burada. Evet. Kendi orası evi gibi. Misafir olduğu bir yer sayılır. Kamunun olduğu için kendi evi de kamunundur, orası. Allah'ındır, kendinindir yani. Anladın mı? Orası kendi evidir. Onun için orada seferi sayılır. Bak şimdi anlayabildim. Evet. Öyleyse bakın şimdi bunu söyleyeceğim. camiler, bütün mescitler şimdi cin 18'de Allah'ındır. Öyle mi? Öyle. Cin suresi. Nur 36-40'da yine orada Allah'ın işlevleri vardır. Bu ayetleri de iyi okusunlar değerli izleyicilerimiz. Nur 36 ile 40'tan oluşan pasajlar. Nur 36. Buralara baktığımız zaman topyekün mescitler Allah'ındır. Tamam. Yani bugünkü camiler de söyleyeyim ne Ali'nin velinindir, ne Diyanet'indir, anlatabildim mi? Ne tam de Türkiye Cumhuriyeti'ndir. Ne de, o bütün dünyanındır. Ve şunu söylüyorum, bütün Müslümanlar camilerin kilitlerini kırsınlar. Herkese açsınlar. Evet, kamu. Orayı çünkü, belirli herkesin. Diyanet görevlilerinin şunun sultasından, zulmünden de kurtarsınlar. Evet. Orada istedikleri ilahi eğitimi, dersi hep yapsınlar. Yani artık mescitler de Kur'an'daki, yani madem ki Müslümanız, Müslümanların olduğu yerlerdeki mescitler, camiler de İslam'daki yerine dönsün yani. Evet. Şimdi orada bazı görevler, kendileri göre prensipler oluşturuyorlar. İşte şuraya sen giremezsin, bu masa konamaz, şu düzen olacak. Kendilerine göre kurallar oluşturuyorlar. Halbuki kamunun orası. Olamaz, orası Beytullah'tır. Evet, değil mi? Aynısı. Orada kimsenin, dediğim gibi, sultası yoktur, mülkiyeti yoktur. Mescitler Allah içindir. Mescitler Allah içindir. Doğru. Orada herkes bilen bilmeyen tartışır, müzakere birbirine bir şeyler öğretir. Beş vakit değil, tamam mı? Devamlı. Tamam, 7 gün, 7 gece, 24 saat orada hizmet verilir. Evet. İslam'daki şey budur. Ha, şimdi Kabe'ye doğru döneceğiz yine de. O büyük mescide gideceğiz. Şimdi küçükleri bırakalım. Konumuz büyükler. Tarihinden bahsediyorduk, inşasından. Evet. Şimdi, şimdi inşasına geleceğiz. Daha adından biraz daha şey yapalım. Evet. Allah burada beytim diyordu. Bir şey daha söyleyeceğim. Bakara 191'de de oranın adı Mescid-i Haram'dır. Evet, orada da o geçiyor. Ha. Oranın adı Mescid-i Haram, dokunulmaz, özerk demek. Kimsenin hükmünün geçmediği yer demek. Orada mescide girdiği zaman herkes dokunulmazdır. Herkesin söz hakkı vardır. Bunları cuma konusunu işlerken anlattıydım. Evet, evet, evet. Anladım. Evet. Orada, burada olarak. Benim, ben buranın müdürüyüm, ben buranın amir, öyle bir olay yoktur arkadaş. Sen ha orada kargaşa mı olur? Ne bileyim Mesut ya, Müslüman kargaşacı değil ki. Evet. Müslüman terbiyeli, edepli, saygılı karşısındaki insana saygı duyan insandır yani. Tabii ki. Müslümanı bir vahşi canavar gibi görüp de onu kontrol altına takmaya için boynuna tasma mı takmak lazım yani öyle şey olur. Özellik bunlar Müslümanla hakaret şeylerdir. Özellik yani. Olacaksa onun bu şekilde olur. Onun için Cenab-ı Hak orayı mescidi haram diyor. Haram, yasak, dokunulmaz demek. Tabulaştırılmış yer demek. Orada Allah'ın dışında kimse orada kimseyi baskı altına kimse kimseye sansürleyemeyecek. Öyle yapamaz. Değil mi efendim? Yapamaz. Sansürleyemeyecek. Sen bunu zaten konuşamazsın denemeyecek. Bu zaten İslam dönemlerinde hani halifeler bile orada mescitte hutbe okurlarken vatandaş kalkar müdahale eder. Evet. Onu duyuyoruz tarih onu, şeylerde. Tabii. Ve iftiharlarda anlatıyorlar bunları. Evet, evet. Ama tatbikatı gelince bir şey yok tabii ki. Evet. Evet. Şimdi gelelim bu küp bina şekil. Ha. İşlevi değil de biz ilk şimdi esas noktasına geleceğiz. Biz binanın taş toprağı değil. Orası 50 defa su basmış, yıkılmış, yapılmış, yarınmış. Deprem olmuş, yıkılmış, yapılmış falan. Onlar tarih şeylerine vardır da biz ilk yapılış. Neydi orası? İnsanlar için yapılan ilk ev, öyle mi? Evet. Kabe'nin inşa görevi. Şimdi hemen Kur'an-ı Kerim'de Bakara 125-129. Evet. Ayetlerden. Ayetlerine bakıyoruz. Orada biliyorsun detaylı olarak burada uzatılır. Evet. Öyleyse burası insanlık için açılan ilk okuldu ya. Tamam. Neden insanlık içindi? Bunu biraz daha değinivereyim ben. Orayı ihmal ettik. İnsanlık. Şöyle de. Şimdi Kabe'nin olduğu yer orada kuyuları olan, suvaşları olan bir yer. Evet. Orası aynı zamanda en önemlisi baharat yolu üzerindeki bir merkez. Baharat yolu. Şimdi dünyada iki tane büyük yol vardır. Bir İpek yolu vardır, kervanların gelip geçtiği. Bir de baharat. Hindistan'dan Yemen'e, Yemen'den de karayoluyla Anadolu'ya, Rumeli'ye sağa sola dağılan baharat yolu vardır. Ana yol burada. Baharat yolu üzerindeki bir konaklama yeridir. Geleni, gideni, toplananı çoktur, subaşıdır. Hani orada Cennetül Meva dediğimiz yer vardır. Cennetül Meva. Evet. Orada şimdiki Zemzem adıyla ki olan kuyu vardır. Kuyu seferlerde çok önemlidir. Tabii ki. Uzun seyahatlerde. Tabii ki. Onun için o yer bu nedenle seçilmiş. Bak ziraata bile elverişli değil biliyorsunuz. Evet. Ama su olduğundan dolayı konaklama yeridir. Evet. Tamam mı? O nedenle orada böyle bir okul açılması ilk defa İbrahim Peygamber'e ve oğlu İsmail'e görev olarak verilmiştir. Ondan evvel yok. Ve öyleyse orayı ilk yapan bu ayetlerde Bakara 125 ila 129. ayetlerde oluşan pasajda bildirildiğine göre orayı Kabe'yi ilk olarak inşa eden İbrahim Peygamber'le oğlu İsmail'dir. Tamam. Bu bir. Evet. Ve oranın o açtıkları okulun ilk öğretmenleri kim? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Peygamber'le oğlu İsmail'dir. Tabii. Allah-u Teala onları peygamber olarak. Oranın ilk. Evet. Öyleyse yukarıdaki diğer ayetlerde bahsettiğimiz gibi Kabe ile ilgili görevleri bildiren ve Kabe'nin işlevini açıklayan bir başka ayetten Haç görevinin de ilk olarak İbrahim Peygamber ile başladığı anlaşılmaktadır. Evet, ondan evvel yoktu yani bu. Şimdi İbrahim Peygamber'e orada gelip geçenler için, burada duranlar için burayı temiz tut temiz anlamında. Tut. Yani buradan bir hayli müşrikler gelip geçecek. Buraya geldiğiniz zaman buraya gelenlere tevhidi öğretin, kafalarındaki şirki temizlesinler diye bir tevhid okulu açtıran Allah'tır. O temiz tut yani oraları temizle anlamında değil. Ya çöpçülük değil yani değil şimdi şey değil. Orayı temiz kafadaki tut, kirleri şey atmak. Değil mi efendim? Ha, zihindeki iman kirlerini. Tamam. Onları açmak için öğretilen şeydir. Tamam, çok bunu güzel. Biraz sonraki ayetlerde göreceğiz. Hı-hı. Bak şimdi. Ve bu binaya yaptırtılıyor. Tamam. Öyle mi? Evet. Şimdi Haç suresinin değerli izleyicilerimiz de not alsınlar. 25 ila 31. ayetlerinden oluşan paragrafa bakacağız. Evet. Şüphesiz Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini örten, yani küfreden, Allah'ın yolundan insanlar orada ibadete kapanan veya dışarıdan gelen eşit olmak üzere fark etmiyor yani. Fark etmez. İçin kılınan mescidi haramdan alıkoyan kimseler ve orada haksızlığa, yanlış yola sapmak isteyen kimse, biz ona pek acıklı bir azaptan tattırırız. Bakın, hatta engel olan, haçta bozgunculuk yapanı Cenab-ı Hak cezalandıracağı tehdidini veriyor. Ve şimdi şurada bak, esas konuya giriyoruz. Ve hani biz bir zamanlar, haçın başlangıcına, ilk haç ne zaman başlamış, nasıl başlamış, onu göreceğiz. Hı. Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma. Şirk yok, evet. Şirk yok. Dolaşanlar, yani gelip orayı gezenler, buna tavaf eden, şimdi tavaf diyorlar tavaf ya. Tavaf diyorlar, 7 defa. Tavaf normal dolaşma demek. Açacağım tabii ben ki, bunu biraz sonra da. Şimdi burada öz veriyorum. Orada haksızlığa baş kaldıranlar, Allah'ı birleyenler, boyun eğip teslimiyet gösterenler için evimi tertemiz et. Evet. Onlar orada, için. Orada kim gelip geçiyorsa. Evet. Oraya öğrenci olarak kim geliyorsa, hani turist var ya kim geçiyorsa hep tevhid öğret. Bak, kendilerine ait bir tane menfaatlere tanık olmaları ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerinde belli günlerde onun adını anmaları için insanlar arasında haccı ilan et. Tamam mı? İlan duyur. Et, evet. İbrahim, İbrahim Peygamber'e. Hitap. Yürüyerek veya yorgun düşmüş binekler üstünde her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. Sana gelsinler. Bak bunu daha önce de dediydim. Şimdi İbrahim Peygamber'e tevhid öğretmesi için, insanlığı şirkten kurtarması için, gelip geçenine, özel gelenine, her şey için orada tevhid eğitimi vermesini emrediliyor. Bunun için de diyor ki, insanlara ünle, ilan ver, burada böyle bir okul var, buraya gelin de. Ve onlar uzun çukur vadilerden, uzak yollardan, yorgun develerden üzerinde bile ne kadar gelsinler. Uzak olursa olsun sana gelsinler diyor. Sana. Binaya değil kardeşim yani. Binaya değil sana gelsin. Onlar geldiği zaman sen yoksan anladın mı? Sen orada, yoksan sen orası bir işe yaramaz. Tabii. Orada İbrahim sana gelsinler. Eğitim verir. Eğitim gelsinler. Oradaki bu eğitimi verecek adama gidilecek. Ha. Binaya değil yani. Evet. Öyleyse o tarafa dön dediği zaman demek ki bu eğitimin verildiği yere döneceksin. Sen bu eğitimin, bu işlevden, bu fonksiyondan istifade edeceksin. İstifade için, evet. Haccın amacı bu. O tarafa yönelmek evet. O demek. Evet. İşte sana kirlerini giderip, sonra kirlerini giderip temizlesinler. Kirleri neydi? Şirk. Sen bir hamam kur da orada banyo yapsınlar demek değil bu. Evet. Adaklarını yerine getirsinler. Eski evde, yani bu Kabe'nin seni dolasınlar diye o evin, Kabe'nin yerini İbrahim için hazırlamıştık. Siz de onlardan yiyin ve zorluk çeken fakiri doyurun. Evet, buyur. Evet, çok güzel işler. Allah bu görevi, orayı yapmayı ve bu amaçla yapmayı İbrahim'e emretmiş. Evet, ilk defa. İbrahim de bunları yapmıştır. Ve bu ayetler burada devam eder. Evet. Şimdi bu ayetlerden de görüldüğü gibi bir sonuç çıkaracak olursak, sonuç olarak kimlere ve hangi işlevleri görsün diye yaptırıldığı bildirilmekte, İbrahim ve İsmail peygambere beytin inşası görevinin verilmesi yanında insanlar için bir mesabe, sevap kazanma yeri, sıkkı gidip gelinen yer ve güven yeri kılınan Kabe'nin orada dolaşanlar, orada kulluğa kapananlar, orada rükû ve secde edenler için tertemiz tutulması görevinin de verildiği açıklanmaktadır. Sonuç olarak belirtilen işlerler, bak şimdi burada netice için İbrahim ve İsmail peygambere inşa ettirilen beyt, ilahi programda da insanların sık gidip gelme gereği gördükleri ve geliş gidişte veya orada kalışta gayet güvende oldukları bir yer olarak hazırlanmıştır. Evet. Evet. Efendim bu haç programımız biraz uzun sürecek. Biz bir başka bir program buna devam edelim isterseniz. Süremiz doldu da o bakımdan. Evet, tamam, devam ederiz. Bunu İnşallah devam bu programları bitirmek nasip olur. Tabii, çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.